Bekliyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana inneke entel allamul guyub. Bismillah. Bismillah. Evet. Allah hamdolsun bu 5. haftamız. Evet. Yok işte. İlk hafta akideyi tanımladık. İmanı anlattık. İmanın kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalar ile amel etmek olduğunu söyledik. İkinci dersimizde, yani ikinci haftamızda isim ve sıfatlar tevhidini zikrettik. Allah Celle Celaluhu'nun birçok ismi olduğunu ve her bir isme ait bir sıfatı olduğunu, yani El-Aziz olan Allah ismi Aziz, İzzet onun sıfatı, Er-Rahim ismi Rahmet onun sıfatı, Er-Razzak ismi rızık vermek onun sıfatı olarak birçok ismi olduğunu ve o isimlere bağlı birçok sıfatı olduğunda zikrettik. Üçüncü dersimizde uluhiyet tevhidini anlattık. Uluhiyet tevhidi ibadetin her çeşidinin sadece ve sadece Allah'a yapılması gerektiğini söyledik. Geçen haftaki dördüncü dersimizde de rububiyet tevhidini anlattık. Ona bir giriş yaptık. En geniş kısım olması hasebiyle birkaç derste onu inşallah maddeler şeklinde işlemeye gayret edeceğiz. Ama rububiyet deyince akla Allah Celle Celaluhu'nun tek yaratan, Allah Celle Celaluhu'nun bütün mülkün sahibi olduğunu, malik olduğunu ve müdebbir, yani tek yönetici, helalleri bildiren, haramları bildiren tek merci olduğunda zikrettik. Evet, birkaç madde yazdık. O maddelerin devamı olarak maddeler şeklinde devam edeceğiz Allah'ın izniyle. En son وَضَرَبَ لَهُمْ اَجَالًا, onlara eceller biçti, takdir etti diye yazdık. Doğru mu? Evet. Evet. Yunus 49'u söylemiştik. Delil olarak bir madde yazıyoruz. Yüce Allah ölümü hayatı ve ikisinin sebeplerini yaratandır. Evet. Mülk suresi 2. Ellezî halakal mevte vel hayâte ölümü ve hayatı, o Allah ki ölümü ve hayatı liyebluvekum. Evet. Yüce Allah ölüm hayatı ve ikisinin sebeplerini yaratandır. Mülk suresi اَلَّذ۪ي خَلْقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ وَاللّٰه ki hem ölümü hem hayatı yarattı. Niye? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْزَنُ عَمَلًا Sizin hanginizin daha iyi amel işleyeceğini ortaya koymak için Allah Celle Celaluhu ölümü ve hayatı yaratmıştır. Şimdi bundan sonraki işleyeceğimiz maddelerin hepsi rububiyet tevhidi ile ilgilidir. Bu maddelerin hepsini nereye bağlayacağız? Oraya bağlayacağız. Bir maddeyi alıp sadece müstakil olarak düşünürsek eksik olur. Manayı tam elde etmek için, manayı maddeyi tam anlamak için, hakkıyla anlamak için ana başlığa bağlamak zorundayız. Evet, Yüce Allah, yani Rabb olan Allah ölümü yaratmıştır. Ölüm, dünyanın, dünya hayatının bitimiyle ahiret hayatının başladığı noktadır. Bir kapıdır. Dünyadan ahirete giden bir kapı. Hadislere baktığınızda Allah Celle Celaluhu'nun tereddüt ettiği ifadesi kullanılan tek mesele ölüm meselesidir. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu sevdiği kullarını hiçbir şekilde sıkıntıya sokmak istemez. Onların sıkıntıya girmesi Allah Celle Celaluhu'nun hoşuna gitmez. Ve bütün insanların fıtratına ölümü sevmemeyi Allah Celle Celaluhu koymuştur. Hepimizin fıtratına Allah Teala bunu koymuştur. Fıtratımıza koyduğu için ve Allah Celle Celaluhu bu kanunu koyduğu için o an geldiğinde Allah Celle Celaluhu'nun hoşuna gitmeyen bir andır. Ama kullar için yazmıştır. Yazdığından dolayı kalemler kaldırılmış, sahifeler dürülmüştür. O Allah ki ölümü yaratmıştır. Ölüm nedir? Allah'ın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Geçen hafta ne dedik? Ölümün kendisini de öldürecektir Allah. Çünkü mahluktur. Mahluk olan her şeyin başlangıcı var. Başlangıcı olan her şeyin sonu var. Her şeyin sonu var. Ölümün dahi sonu var. İşte Allah Celle Celaluhu ölümü yaratmıştır. İnsanlar kaç yıl yaşarsa yaşasın. Nuh Aleyhisselam sadece 950 sene peygamberlik yapmış değil mi? 950 sene peygamberlik yaptığı halde ne oluyor? Zamanı geldiğinde vefat ediyor. Yani hiçbir insan ölümsüz değil. Sadece insan mı? Hayır. Allah'ın dışındaki hiçbir şey, ölüm meleği ve ölümün kendisi dahil olmak üzere hiçbir şey ölümsüz değildir. Evet, bu ölümü Allah Celle Celaluhu yaratmış. Zamanı geldiğinde öleceğiz. Yeri gelir bu ölüm bazı insanlar, hatta çoğu insan için ne olur? Rahmet olur. Rahmet olur. Örneği çoktur. Bazen bir bakarsınız insan bir rahatsızlığa yakalanır, düşer. Kendi öz çocuğu dahi onun yüzüne bakmak bile istemez. Bakmak bile istemez. Bu dışarıdan bizim gördüğümüz bir olaylardan bir tanesidir. Sadece bir tanesidir. O insan için ölüm nedir? Rahmettir. Ama ölüm bütün Müslümanlar için aynı şekilde olması lazım. Niye? Ebu Zer hadisinin, Ebu Zer'le ilgili bir hadis var ya, hatırlarsanız bir ara hatırlatmıştık. Ebu Zer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, diyor ki, ey Ebu Zer, senin en çok sevdiğin şeyler neler? Diyor ki, ya Resulullah, ben garip şeyleri severim ve onlar üç tanedir. Nedir? Diyor ki, ben açlığı severim, hastalığı severim, ölümü severim. Hastalığı niye seviyor? Hakikaten garip şeylermiş değil mi? Sonra kendisi bunları açıklıyor. Diyor ki, اِذَا جِعْتُ رَقَّ قَلْبِي وَاِذَا مَرِدْتُ خَفَّ ذَنْبِي وَاِذَا مِتْتُ لَقِيْتُ رَبِّي Diyor ki, ya Resulallah, ben acıktığımda kalbim yumuşuyor, rahmetle dolup taşıyor. Ebu Zer el-Gıffari, Gıfar kabilesi kalp katılığıyla, kabalığıyla, sertliğiyle meşhur olan bir kabiledir. Acıktığımda diyor ki, o katılık, o sertlik, o kabalık gidiyor. Kalbim merhametle dolup taşıyor. Hastalandığımda günahlarım dökülüyor. Öldüğümde Rabbime kavuşacağım. Rabbime kavuşacağım. İşte Müslüman için her şekilde Allah'ın izniyle rahmettir. Evet, bu ölümü yaratan Allah, hayatı yaratan Allah, hem ölümü hem hayatın sebeplerini yaratan Allah. Evet, hayatın birçok sebebi var. Ölüm meselesine devam edecek olursak, bir bakıyorsunuz insanlar ölüyor. Ama her biri için Allah Celle Celaluhu bir sebep yaratmıştır. Kimisi kanserden, kimisi kazadan, kimisi şundan, kimisi bundan. Netice itibariyle sebepsiz ölen yok. Allah Celle Celaluhu hepsini yoktan var etmiş, yaratmış ve bunlara birer sebep koymuş. bu sebeplere biz sarılırsak ve bütün bu işlerin bu sebeplerden dolayı ortaya çıktığını düşünürsek çok büyük hata ederiz. Ölümü yaratan kim? Allah. Onun zamanını, eceli takdir eden kim? Allah. O zaman biz sadece ve sadece hem ölümü, hem onun sebeplerini, hem onun zamanını yaratan Allah'a bağlanacağız her şekliyle. Bu konuyla ilgili bütün meseleleri Allah Teala'dan bekleyeceğiz. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Allah'ın dışında hiç kimseden korkulmaz. Allah'ın dışında hiç kimseden korkulmaz. Çünkü ölüm ve sebepleri olduğu gibi her şey Allah'ın elindedir. Bütün kainat bir araya gelse, Allah'ın ölmesini takdir etmediği bir kişiyi öldürebilirler mi? Öldüremezler. Çünkü hayatı, ölümü ve ikisinin sebeplerini yaratan Allah'tır. Yaratan Allah'tır. Evet, rububiyete buradan bağlıyoruz. Rububiyete buradan bağlıyoruz. Bütün kainat bir araya gelse, bir insanı, bir canlıyı Allah Teala dilemedikçe öldüremezler. Allah Teala dilerse öldürürler. Dilerse öldürürler. Bakıyorsunuz yeryüzündeki bütün zenginlikler kafirlerin elinde. Bütün imkanlar kafirlerin elinde. İstedikleri yerde, istedikleri kişiyi, istedikleri şekilde öldürüyorlar. Öldürüyorlar. Sebep, niye bütün zenginlikler kafirlerin elinde de Müslümanların elinde değil? İki taraf bunda bağlı olduğu sebepler var. Bir, kafirlerin elinde zenginliğin olmasının en büyük sebebi. En büyük sebebi şu, bunu unutmayın. Bazen bazı insanlarla oturup konuştuğunuzda, ya falan işte tamam kafirdir ama çok iyi bir insan. Çok iyi bir insan. Şöyle iyilik yapar, şöyle iyilik yapar, herkesin yüzüne gülümser, hiç kimseye kötülük yapmaz, etmez falan. Bütün bunlar nedir? Güzel ameller değil mi? Yani bir Müslüman olsaydı onun için o işlediği amellerin hepsinde ne diyecektik? Salih ameller diyecektik. Bu salih amelleri Müslümanlar için o söylenir. Kafirler için, kafirler de böylesi güzel amelleri işlediklerinden dolayı Allah işledikleri o güzel amellerin karşılığını onlara dünyada veriyor. İşledikleri o güzel amellerin karşılığını dünyada verdiği için bütün zenginlik onların elinde. Bütün zenginlikler, dünyanın zenginlikleri onların elinde. Ama Müslümanın işlediği salih amellerin karşılığını Allah Teala hepsini dünyada mı veriyor? Yok. Müslüman aslen ne için yapar o salih amelleri? Ahiret için. Ahirette karşılığını almak için. İşte ölüm öncesi bütün güzellikleri dünyalık Allah Teala onları veriyor. Çünkü işledikleri o güzel amellerin karşılığı, ücreti olarak. Allah'ın huzuruna çıktıklarında ne olacak? Allah Teala'dan hiçbir beklentileri yok. Allah muhafaza cehenneme. Ama Müslüman için böyle bir şey söz konusu değil inşallah. Evet. Ölüm kimden? Onu yaratan Allah'tan. Başka hiç kimseden değil. Başka hiç kimse güç yetiremez. Hayatta öyle. Hayatın sonu ölüm. Bunların sebeplerini yaratan Allah. Ölümü, hayatı sizi imtihan etmek için. Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini göstermek için, ortaya koymak için Allah yaratmıştır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ Ölümü ve hayatı yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Hangimizin daha iyi amel işleyeceğini ortaya koymak için. Allah Teala bunları bilmiyor mu? Sonraki şey maddeleri göreceğiz. Allah Teala hepsini biliyor. Peki niye böyle bir şey yaratmış Allah Celle Celaluhu? Bizler şahit olalım. Bizler şahit olalım. Şahitler tutulsun. Kim ne ameli işleyecek, ne zaman, nerede, neyi yapacak? Allah Celle Celaluhu o şahitlerle beraber hepsini ortaya koymuş. Allah'ın huzuruna çıktığımızda, hesabı vereceğimizde hiç kimse aksini iddia edemeyecek. Ha orada sayıp dökecek ama ağzı mühürlendiğinde, eller konuşur, ayaklar da şahitlik ettiğinde iş olup bitecek Allah'ın izniyle. Maddeyle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Ana başlığına bağlandığını gördüm. Evet. Diğer bir madde. Biraz değindik bu maddenin içinde ama yine biz yazalım Allah'ın izniyle. Allah mahlukatı yaratmadan önce Allah mahlukatı yaratmadan önce hiçbir şey ona gizli değildi. Onları yaratmadan önce onların ne amel edeceklerini de biliyordu. Delil El'am suresi 28. ayet. Eğer dünyaya döndürülürlerse yine kendilerine yasaklanan şeylere geri dönerler. En'am 28. Evet, Allah'ın mahlukatı yaratmadan. Yaratma nedir? Rububiyet tevhididir. Allah mahlukatı, bütün mahlukatı, insan, cin, yeryüzündeki canlı cansız bütün mahlukat, hepsini yaratmadan önce insanları baz alırsa hiçbir şey ona gizli değildi. Allah Teala için gizli diye bir şey söz konusu değil. Çünkü açığı da yaratan, gizliyi de yaratan O. Her şeyi yaratan O. Her şeyi yaratan O. Her şeyi yaratan Allah olduğu için onun için gizlilik diye bir şey söz konusu olur mu? Asla ve kata olmaz. Ama bizim için olur. Bizim için olur. Yani başımızdaki insan dahi bizim için birçok şeyi gizleyebilir. Biz bunu tespit edemeyiz. Bilemeyiz. Ama Allah için öyle bir şey söz konusu mu? Değil. Niye? وَخَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِ Allah Teala bütün mahlukatı ilmiyle yaratmıştır. İlmiyle yarattığından dolayı onları kendilerinden, kendi nefislerinden daha iyi biliyor. Daha iyi bildiği için Allah Teala için gizlilik diye bir şey söz konusu değil. Allah mahlukatı yaratmadan önce hiçbir şey ona gizli değildi. O mahlukatı yaratmadan önce o mahlukatın ne zaman nereye gideceğini, orada neyi nasıl yapacağını Allah Teala biliyordu. Bildiği için bizim kaderlerimizi ne yapmıştı? Mahluka yerler gökler yaratmadan 50 bin yıl önce takdir etmişti. Takdir etmişti. Geçen hafta Müslim hadisini yazmıştı. Evet, şimdi bizler bir şey yapacağımızda ne olursa olsun bir şey yapacağımızda yapmadan önce onu ortaya çıkarmadan önce onu bilmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü onu yaparken o safhalar içerisinde neler, başımıza neler geleceğini, eksik olacak mı, kaza olacak mı, çok olacak mı, yanlış olacak mı bir benzer. Bizim için bu söz konusu değil. Söz konusu mu? Evet. Çünkü bu merhale içerisinde yanlışlar yapmamız, başımıza bir sürü şeyler gelebilir. Hiçbir şey olmasa dahi onu koysak dahi, ortaya koysak dahi, neyi yapacaksak, üreteceğimiz şeyi koysak dahi mutlaka bizim için bazı belirsizlikler var. Söz konusudur. Ama Allah Teala onu ortaya koymadan önce bunları biliyordu. İnsanı yaratmadan önce insanı en ince ayrıntısına kadar Allah Teala biliyordu. Öncesinde biliyor. Önemli olan o. Allah Teala'nın el-alim, ilim sıfatı. Evet. onları yaratmadan önce, bütün mahlukatı yaratmadan önce onların ne amel edeceklerini de biliyordu. Allah Teala Zübeyir'i yaratmadan önce Zübeyir'in ne yapacağını biliyordu. Ama Zübeyir yaratılacağını zaten bilmiyordu. Zübeyir yaratıldıktan sonra o bebeklik döneminde hiçbir şey bilmiyordu. Asla ve kata yavaş yavaş bir kelime, iki kelime, üç kelime öyle yavaş yavaş yavaş öğrendi. Ama Allah Teala o Zübeyir'i yaratmadan önce Zübeyir'in ölümüne kadar, son nefesine kadar ne yapacağını Allah Teala biliyor. Yani Allah Teala için gizlilik söz konusu değil dedik ya, hiçbir şeyde, hiçbir insan için, hiçbir şekilde Allah Teala için gizlilik söz konusu değil. Asla ve kata. Evet. Ayet. Allah Celle Celaluhu insanları yaratmadan önce onların ne işleyeceğini biliyordu ya. Biliyor değil mi? Bu insanlar Allah'ın huzuruna, Allah'ın katına çıkacaklarında belli başlı mazeretleri ortaya koyacaklar. Allah Teala onlar için buyuruyor. Diyor ki eğer dünyaya döndürülürlerse, bunlar öldü, Allah'ın huzuruna çıktı. Ya Rabbi bize mühlet ver. Bizi dünyaya geri gönder. Biz dünyada şöyle şöyle salih ameller işleyeceğiz. Hiçbir şekilde kötülük işlemeyeceğiz ve benzeri. Allah Teala buyuruyor ki dünyayı geri göndersek dahi yine kendine, evet, kendilerine yasaklanan şeylere geri dönecekler. Evet, yine geri dönecekler. Yani insanlar yerin altındaki madenler gibidir diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yerin altından bir maden çıkar, adı altın olur, yeryüzündeki en değerli şey olur. Yerin altından bir maden çıkar, nedir? Bir gaz olur, önüne çıkan herkesi zehirler götürür. Yerin altından bir başka maden çıkar, madendir, adı maden, kömür mesela, ama altının değeriyle hiçbir şekilde kıyaslanmaz. İnsanlar da öyledir. Karakter neyse, hani derler ya, yedisinde neyse yetmişinde de olur. Yedisinde neyse yetmişinde de olur. İnsanlar böyledir. Eğer iman etmemiş ise ve şu an kötülük yapmakta ise Allah'ın arzu etmediği şekilde yaşıyorsa ve bu hal üzere ölürse, bilin ki bu cehenneme gidecek ya. Allah Teala ona bir fırsat daha verse ve yeryüzüne geri gönderse yine aynı şekilde o kötülükleri işleyecek, salih amelleri işlemeyecektir. Bazen derler ki ya subhanallah şuna bak. Kafir ama yani müthiş şekilde iyilikler yapıyor, bu bir. İkincisi hadis-i şerifte buyuruyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Anne babası onu Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır ya da Mecusileştirir. Derler ki ya o çocuğun suçu ne ki? O çocuğun suçu ne? Fıtrat üzere doğdu. Anne babası onu Yahudi yaptı. Ya da Hristiyan yaptı. Ya da Mecusi yaptı. O çocuğun suçu ne? O çocuğun herhangi bir suçu yok ki. O çocuk o şekilde üzere büyüyor ya. O büyüdükten sonra, yani bülü çağına vardıktan sonra, Allah Teala'nın ona verdiği cüz'i iradeyi tamamıyla ele geçirdikten sonra dahi salih amel işleyip işlemeyeceğini ya da İslam dairesinin dışında kalıp ne yapacağını Allah Teala yine onu biliyor. Ve bu insan ahirete göçtükten sonra Allah Teala ona bir fırsat daha verip dünyaya geri gönderse aynı şekil, aynı minval üzere devam edecek. Kısacası bunun adı nedir? Allah'ın adaleti. Yine bir madde olarak göreceğiz. Allah Teala bunları adaleti gereği ne yapar? Batıl üzerinde bırakır onları. Batıl üzerinde kalırlar, öyle yaşarlar ve Allah'a o şekilde Allah'ın huzuruna çıkarlar. O batıl üzere yaşadıklarından dolayı da Allah Teala onları cezalandıracak. Yani tercih insanın elinde. Allah Teala insanın cüz'i iradeyi vermiş. Anne babası onu Yahudileştirse dahi anne babası tam malik değildir o insan üzerinde. Tam malik değil. Geçen hafta bir örnek verdik ya, anne babası o çocuğuna hasta ol dese hasta olur mu o kişi? Onu hasta edebilirler mi? Hayır. O malik olmaları kısıtlıdır. Cüz'idir. Asıl malik olan Allah'tır. Ama Allah ona hasta ol derse o olur. Hasta olur. Bütün mülk, bütün şekliyle, her yönüyle kesintisiz, mükemmel, sınırsız bir şekilde Allah'a aittir. Ama insanların elindeki mülkiyet cüz'idir. Cüz'idir. Bu mülkiyet cüz'i olduğundan dolayı bir anne, bir baba çocuğuna %100 her şekliyle malik olamaz. Bakıyorsunuz birçok Müslüman anne baba var. Gerçekten de dört dörtlük şuurlu ama çocukları maalesef İslam'ın yanından bile ulaşmamış. Yanına bile uğramamış. Eğer mülkiyet anne babanın elinde tam bir şekilde olsaydı, o Müslüman anne babanın çocuğu da kendileri gibi kesinlikle olurdu. Kesinlikle kendileri gibi olurdu. Müslüman için böylesi söz konusuysa, gayrimüslimin çocuğu için de aynı durum söz konusudur. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Uykunuz mu var? Bana mı öyle geliyor? Uyuyamam. Efendim? Uyuyamam. Allah rahatlık versin. Ne diyeyim? Geceyi bir dinlenme kılan yine Allah Celle Celaluhu dinlemeyecekler. Ama başka yerde olsa da iyi olur. Evet, diğer bir madde. Allah Teala insanı yaratmış, insana her tür şeyi vermiş. Değil mi? Bu insanı yoktan yaratmış, yeryüzünün halifesi kılmış, yeryüzündeki her şeyi insan için, insan emrine yaratmış. Peki Allah Teala bütün bunları insana niye vermiş? Şundan dolayı. Evet. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ Onlara, yani mahlukata, onlara, kendisine itaat etmelerini emretmiş. Emretmiş. Ve isyan etmelerini yasaklamıştır. Evet, Zariyat 56'yı yazabiliriz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları, cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi Allah Celle Celaluhu bütün mahlukatı yaratmış, bütün kainatı yaratmış. İnsanı hepsinin bütün mahlukatın başında, tabiri caizse patron ilan etmiş ve yeryüzündeki bütün mahlukatı onun emrine vermiş. Her şey ama her şey insanın emrine verilmiş. Bu insan bütün yeri gelir bunları kesecek, yiyecek, etinden, sütünden ya da işte meyvedir, içinden, kabuğundan ve yaprağından her şeyinden faydalanacak. Bütün bunlar niye insan için yaratılmış? İnsan bütün bunları yiyecek, kuvvetlenecek, kendini toparlayacak ve o kuvvetiyle Allah'a ne yapacak? Kulluk edecek. Cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Bütün bu insanın bedenindeki bütün güzellikleri yoktan var eden, o insanın dışındaki bütün mahlukatı insanın hizmetine veren Allah Teala bu insandan ne istiyor, ne emrediyor? Kendisine itaat etmesini emrediyor. Allah'a hangi noktalarda itaat edeceğiz? Allah'ın bize emrettiği her şeyde. Allah'ın devamında ne diyor? İsyan etmelerini, Allah'a isyan etmemizi de yasaklamış. Allah bize neleri emretmişse hepsini el gücümüz yettiğince yapmaya çalışacağız. Ama Allah Teala'nın bize yasakladığı şeylerden kesinlikle kaçınacağız. Burada gücümüz yettiğince kaçınacağız bir ifade diye bir ibare kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Niye? Allah bize neyi emretmişse hepsi bizler için faydalıdır ve bizim onlara ihtiyacımız var. Allah bizlere neyi yasaklamışsa hepsi bizim için zararlıdır ve onlara ihtiyacımız yok. Bak, onlara ihtiyacımız yok. Hem bizim için zararlı hem de ihtiyaç duymadığımız o haramları Allah Teala yasakladı eğer biz onlara düşersek. Ve onların tersi bizim için faydalı ve ihtiyaç duyduğumuz şeyleri yapmazsak Allah Teala bizleri ne yapacak? Cezalandıracak. Allah Teala bizleri cezalandıracak. Bütün helaller evet, faydalıdır. Faydalıdır. İnsan bunlara muhtaçtır. Bütün haramlar bunun tam tersi zararlıdır. İnsan bunlara muhtaç değildir. İnsan bunlara muhtaç değildir. Bütün kainat bir araya gelse hiçbir helalin faydasız olduğunu ve insanın ona muhtaç olmadığını ispat edemez. İddia edebilir, konuşur, ağzı olan konuşuyor ama ispat edemez. Bütün kainat bir araya gelse, haramlar zararlı değil, faydalıdır. Faydalıdır ve insanın bunlara ihtiyacı vardır diyemez. Der, estağfurullah der ama ispat edemez bunu. Mümkün değil, ispat edemez. Birçok şey, mesela çok duyduk, bazen arıyorlar, hocam diyor, benim böbreğimde taş var, kum var, birayı hep herkes söylüyor. İşte birayı içersem iyileşir miyim? Yani iyileşirim de işte içmem caiz midir? Allah Teala ona haram demişse kesinlikle o faydalı değildir, zararlıdır. Zararlıdır. Tıbben dahi araştırılsın, kesinlikle onun faydasından çok zararının olduğu ortaya çıkacak. Kesinlikle. Biz tıbbı ya da ilmi Kur'an'ı ortaya koymak için, Kur'an'ın doğruluğunu ispat etmek için delil olarak kabul etmeyiz. Delil olarak kabul etmeyiz. Ya şu işte bilim adamı bir araştırma yapmış da Kur'an-ı Kerim'deki şu helalin zararlı olduğunu ispat etmiş. O adamın o görüşü bizim için delil teşkil eder mi? Asla ve kat'a. Yerhamukallah. Asla ve kat'a. Tam tersi düşünün. Kur'an-ı Kerim'de bir helal var. Bu faydalıdır. Bir bilim adamı çıkıyor. İster Avrupalı olsun, nereli olursa olsun. O helalin faydalı olduğunu söylüyor. Biz ne dememiz lazım orada? Ya adam bakın bunu ispat etmiş, bu faydalıdır. Kur'an'da da böyle diyor. Demek ki işte bu adam bunu ispat etmişse Kur'an'daki de doğrudur dersek Allah muhafaza iman dairesinden çıkarız. Ama televizyonlarda, gazetelerde, şurada, burada maalesef hep bu delillendirme kullanılıyor. Peki bir mümin nasıl iman edecek bu konuda? Bilim adamı bir çalışma yapmış, şu helalin faydalı olduğunu söylemiş. O zaman ne diyeceğiz? Adam doğru bulmuş. Adam doğru söylüyor. O koyduğu Kur'an, yani yaptığı araştırmanın neticesi doğrudur. Evet, Kur'an-ı Kerim'in kendisi delil olacak. Diğer bilimsel araştırmaların neticeleri Kur'an-ı Kerim'in doğruluğunu ispat etmeyecek bizim için. Anlaşıldı mı? Bu çok kullanılıyor maalesef. Kur'an'ın kendisi delildir. Kur'an-ı Kerim'in doğruluğuna delil aranmaz. Asla ve kat'a. Evet. Onları kendisine itaat etmelerini emretmiş ve kendisine isyan etmelerini yasaklamış. Çünkü Rab olan O'dur, her şeyi yaratan O'dur, hepsinin sahibi O'dur. Bu konuda da kesinlikle tek hak sahibi yine O'dur, Allah Celle Celaluhu'dur. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Bir madde daha işleyelim inşallah, sonra teneffüs diyelim. Evet, her şey onun, yani Allah'ın takdiri ve meşiyeti ile cereyan eder. Onun meşiyeti gerçekleşir. Kulların Allah'ın onlar için dilediğinden başka meşiyetleri yoktur. Dolayısıyla da onlar için Allah'ın dilediği olur. dilemediği olmaz. Tekvir 29 delil. Evet, bu konuda birkaç tane de örnek vereceğiz inşallah. Kısaca açıklayalım Allah'ın izniyle. Her şey, insan, cin, yeryüzü, gökyüzü, içindekiler, bildiğimiz ve bilmediğimiz, bütün mahlukat, canlı cansız, hepsi Allah'ın takdiri ve meşiyeti ile cereyan eder. Göklere bakıyorsunuz, milyarlarca göktaşı var, hepsi bir yörüngede hareket ediyor, biri diğerine yaklaşmıyor ya da çarpmıyor. Ya da olmuyor. Her şey Allah Celle Celaluhu'nun takdiri ve meşiyetiyle. Meşiyet nedir? Allah'ın dilemesi. Meşiyet Allah'ın dilemesidir. Cereyan eder. Allah'ın meşiyeti gerçekleşir. Allah neyi dilerse o olur. Allah'ın dilemesi. Allah neyi dilerse o olur. İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûle lehu kun feyekun. Kun. Allah Teala bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da oluverir. Allah'ın meşiyeti gerçekleşir. Asla ve kat'a bunu geciktirecek ya da bunu iptal edecek, bunu ortadan kaldıracak herhangi bir güç asla ve kat'a yoktur. Niye? Çünkü bütün mahlukatı O yaratmıştır. Allah yaratmıştır. Kulların, Allah'ın onlar için dilediğinden başka meşiyetleri yoktur. Allah'tan kul ne yapıyor? Dua ediyor. Ya Rabbi bana bunu nasip et. Eğer kulun bu isteği Allah'ın isteğiyle örtüşürse, Allah Teala yani isterse kulun bu istediğini gerçekleşir. Eğer kulun bu istediğini Allah istemezse gerçekleşmez. Çünkü onun meşiyeti kesinlikle gerçekleşir. Kulun meşiyeti Allah'ın meşiyetine bağlı. Kulların Allah'ın onlar için dilediğinden başka meşiyetleri yoktur. Diler ama Allah Teala dilemedikçe olmaz. Allah Teala dilerse olur. Dolayısıyla da onlar için Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Bütün kainat bir araya gelse Allah Teala'nın istediğini kabul etmeseler, ortadan kaldırmak isteseler kaldıramazlar. Tersi de bütün kainat bir şeye bir araya gelse Allah'ın istemediği bir şeyi ortaya koyamazlar. Asla ve kat'a. Allah'ın meşiyetine bağlı. Ayet, alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani Allah Teala dilemedikçe sizin dilekleriniz, istekleriniz gerçekleşmez. Allah isterse gerçekleşir. İstemezse gerçekleşmez. Enam suresi 111, 112, Yunus suresi 99. ayetler de yine bu konuyla ilgilidir, delildir. Birkaç tane daha ayeti var, ayet-i kerime var. Onları da inşallah zikredeceğiz. Şu an teneffüs yapalım değil mi? Teneffüs yapalım inşallah uykumuz kaçsın. Şey soruyor. Buyurun. İşte diyor ayet. Zaten İhsan Musa. Fazlı, su getir şimdi. Su getir. Çeşmesi olsun. Biraz akıt. Hani ateş topu vuruyor değil mi? Doğru diyor. Keşfade geçip geçmediğini bilmiyorum. Ben de onu baktım. Terhib babında ilk baktım. Terhib babında zikredilebilir. Şey ben diye hatırlıyorum. Sitesi var ya İslam webinde. Oradan ona sormuşlardı. Bak diyor ki şey bu hadis bile değildir diyorlar. Diyor bunda zikretmek de doğru değildir diyor. İbn-i Teymiye diyor. Böyle şeylerin diyor zikredilmemesi gerekiyor. Ona bakayım şimdi. Şey İslam web ben açabilir misiniz hocam? İslam? İslam web ne var ya oraya o hadisin Arapçasının başına yazın hocam Resulullah'ın sorma şeklinde. Onu yazın hocam o çıkarıyor İslam web'de. Ona bakayım şimdi. Bak gel işte tarih Güzel radıyallahu anh'ın hayatı boyunca bunların olduğunu ve bunlar bunu destekleyici arayanlarla falan var olduğunu terhib babından da zikredilebileceğini söylemişti. Şey, onlara da bakıyormuş. Hazreti Ömer'e falan soruyor, Hazreti Ömer'e falan soruyor. Başına öyle bunu zaten bu şey diyor. Yani bunu sahip bir sene yok diyor. Hocam şimdi kafa diye geçiyor diyor. Ama onun da bir şey olmaz. İşleri yok edecek yani. Hocam bir şey sorayım. İnsan ve cinden önce yeryüzünde başka böyle mahlukat var mıymış? Kur'an'da, sünnette böyle bir bilgi yok. Yok ben değil mi? Kadarıyla yok. Allah-u Alem, sanki ben bir yer okumuşum, hatırlamıyorum ama var mı? Ben okuduklarım, duyduklarım, dinlediklerim arasında yok. Bu varsa da... Dünya eskidir, çok eski değil mi? Tabii canım. İnsanlık tarihi Allah-u Alem ne kadar olabilir? Geçen gün bir haberlerde izledim. Avustralya'da bir belgede şey çıkmış. Fosil 1.5 milyar yıl. Bilim bunun nasıl teşhisi koyuyor? Karbon karbon deneyi var. Her maddenin içinde bir karbon var. Peki o maddenin gerçek midir? Yok. %100 gerçek. Kesinlikle C4 yarı bir karbon diye bir madde var. Bu karbon denen maddenin olmadığı hiçbir şey yok. Her şeyin içinde. Her şeyin içinde olduğundan dolayı bunlar onun üzerinde ne yapıyorlar? Deney yapıyorlar. O iki ve kimyasal işte kimyasal bunun ne kadar sürede erittir, şu kadar sürede erittirse bu kadar yaşındadır. Bunlar yuvarlak rakamlar. Kesin rakamlar, kesinlikle. Onlar saçma geldi bana. Yapayım 1.5 milyar yıl. Ya oğlum sen nereden anladın? Aynen. Net kesin denmez. Yani yaklaşık mesela belki bir tutarıyla olur da kesin kesinlikle sorulur. Hayır, ben sana onun daha ucuz olduğunu söylüyorum orada. Burada dışarıda 25 lira, cezaevinde 25 lira. Daha ucuz abi, demek dışarıda daha pahalı olması. Burada dışarıda daha ucuz. Her şey yani, tespih satıyordu 70 lira. Ben aynısını 25 lira. Abi cezaevi daha ucuz, şey pahalı. Sen, sen olur mu? Ben gidiyorum. dışarıda var mı? Gönderdim 20 lira sigara getirdi. Cezaevi ayrı, nezaret ayrı. Abi cezaevi de ayrı. Ya ben başka cezaevi ucuz. Ama farklı ama. Değil. Mehmet. Başlasın mı? Hayır hocam, nasıl geldin ya? Hocam Erdal ayrılamıyor, başlasın abi. Benim patlaması yaş. Hayır, başlıyor, nereye başlıyor? Mail atarız. Tamam işte başlayalım. Hayır. Şey söylediler ya. Zümi. Afiş için bir şey dedi mi? Geldi hocam, afişler geldi geldi. Söyleyecek misin? Çıkmadan onu dağılmadan iletişim edin. Gençler buradayken. Tamam hocam. Hadi. Evet arkadaşlar. Evet başlıyoruz inşallah. Evet. Kulaklara gidiyor ki yani şey iyice esnasız ince uyuz yaklaşamıyor. Evet gençler. Evet arkadaşlar, bismillah. Evet, Allah'ın dilemesi. Sakin olun. Evet arkadaşlar, boğazım bağırıyor, bağıramıyorum. Evet. Allah'ın dilemesi ile ilgili bir tane ayet-i kerime. Nahl suresi 35. ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ortak koşanlar, şirk koşanlar yani müşrikler dediler ki eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye ibadet etmezdik. Evet. Nedir bu? Bir bahane. Bir bahane. Ortak koşanlar, şirk koşanlar Allah'ın huzuruna çıktıklarında Allah Teala onları hesaba çekeceğinde ne diyecekler? Eğer Allah dileseydi. Allah Teala'nın dilemesi kulun dilemesi gibi değil. Kul diler, ister. Allah'ın dilemesiyle örtüşürse, Allah Teala kulun istediğini, dilediğini dilerse o olur. Dilemezse kulun istemesi, dilemesi geçersizdir. O müşrikler ise ne diyorlar? Allah dileseydi biz de babalarımız da Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmezdik. Allah Teala dilemedi diye biz ne yapmadık? Allah'a ibadet etmedik. Allah'ın dışında başka birilerine, başka bir şeylere ibadet ettik. Yani haşa sümme haşa Allah Teala suçlu. Çünkü Allah bizim ibadet etmemizi dilemedi. Bizim muvahhid olduğumuzu dilemedi. Bunu nerede söylüyorlar? Ahirette. Allah Teala onları hesaba çekeceğinde. Peki dünyada ne diyorlar? Dünyada ne diyorlar? Dünyada Allah kim? Haşa sümme haşa. Peygamber kim? Kitap kim? Gökten indirilenlere biz mi inanacağız? 1400 küsur yıl önce bunlar inmiştir. Ya da bunlar Arapların kurallarıdır ve daha neler neler diyorlar. Ama Allah'ın huzuruna çıkacaklarında hakkı söyleyecekler. Allah Teala dileseydi bu sefer ne yapacaklar? O hakkı da kısmen kendi lehlerine çevirerek söylemeye çalışacaklar. Ama nafile. Ama nafile. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu biraz önce yazdığımız ayeti hatırlayalım. Onlara bir fırsat verse, dünyaya geri gönderse ne olacak? Bunlar muvahhid mi olacak? Hayır. Aynı şirki yine işleyecekler. Aynı şirki yine işleyecekler. Tabiri caizse kaldıkları yerden devam edecekler. Kaldıkları yerden devam edecekler. Evet. Allah Teala dileseydi gerçekten. Allah Teala dilese. Bütün yeryüzündeki herkes muvahhid olur mu? Allah Teala dilese hepsi muvahhid olur. Ama imtihan işin neresinde kaldı? İmtihan diye bir şey olmaz. Eğer imtihan dünyasıysa bu, imtihan dünyasıysa insanların cüz-i iradeye verilecek ve o insanlar iradeleriyle göre hareket edecekler. Dileyen hakkı, dileyen batılı tercih edecek. Çünkü tercihini alırsan elinden, o zaman o insana haksızlık etmiş olursun. Ki Allah Celle Celaluhu asla ve kat'a hiç kimsenin iradesini almış değil. İradesi olmayan deli, çocuk ve benzeri insanlar da mükellef tutmamıştır. Mükellef tutmamıştır Allah Teala'nın rahmeti gereği. Evet. Şeytan ne diyor Hicr suresi 39. ayeti kerimede? Diyor ki Rabbim, bakın direkt Rabbim diyor. Şeytan direkt Allah Celle Celaluhu Rabbim beni azdırdığından dolayı yemin ederim ki onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından her taraftan geleceğim ve senin helallerini haram, yani güzellikler, yarattığın güzellikleri onlara çirkin göstereceğim. O çirkinlikleri de onlara güzel göstereceğim ve onları ben de azdıracağım. Evet. Allah Celle Celaluhu onu azdırmış. Azmasına izin vermiş. Allah şeytanın azmasına izin vermiş. Şeytan cinlerdendir. Kehf suresi 50. ayet-i kerimeye baktığınızda o da cinlerden diyor. Cin eğer Müslümansa ona cin denir, kafirse ona şeytan denir. Şeytan da cinlerdendir. Allah Teala bize o iradeyi, cüz-i iradeyi verdiği gibi cinlere de o iradeyi vermiştir. Seçme seçilme hakları dilediği yere gider, dilediğinden yer, içer, dilediğini yapar. O iradeyi Allah Teala ona vermiş mi? Vermiş. Verdiğinden dolayı onlar da bizim gibi mükelleftir. Bizim gibi mükelleftir. Netice itibariyle Allah şerri diler mi? Hayır. Allah şerri asla ve kat'a dilemez. Allah hep hayrı diler. Onun için Allah Teala'nın bütün emirleri hep hayırdır, güzelliktir, faydadır. Allah'ın yasakları hepsi zararlıdır. İnsanların ihtiyacı yoktur ve insanlara hem zarar vermekle beraber hem kişisel bazda, hem ailesel bazda, hem toplumsal bazda. Her açıdan, her adımda insanlar için zararlıdır. Allah Celle Celaluhu şerri dilemez ama insanlar onu istediğinde Allah yaratır. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Biz insanı iki yola ilettik. Hakkı yolu istediyse onu hak yola ilettik. Batıl yolu istediyse biz ona da ilettik. Nerede? Dünyada. Ama ahirette iş biter. Allah Celle Celaluhu o günün malikidir. Ondan sonrası harfiyen Allah Teala'nın arzu ettiği şekilde, dilediği şekilde devam eder. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok galiba. Evet, siliyorum. Bir sonraki maddeyi yazıyorum inşallah. Bu konuda yine bir örnek daha verelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde Yavuz bir tane hırsız yakalanır. Hazreti Ömer alıyor. Şimdi şeriat düşmanları, Allah düşmanları ne yaparlar? Belli başlı noktaları alırlar. Bir noktayı alır ya da ayet-i kerimenin bir bölümünü alır başından, ortasından ya da sonundan ya da hadisten öyle küçücük öyle bir bölümü alır. Onun üzerinden ne yapar? İslam'ı kötülemeye çalışır. Evet, ne diyorlar? Bektaşilik diyorlar ona, değil mi? Diyor Allah Teala dedi ki namaza yaklaşmayın. Evet, ve la takrabus salah. Biri diyor ki ya ayet-i kerimenin devamında ve entüm sukara diyor Allah Teala. Siz sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Namaza yaklaşmayın diyor, namaz kılmak haramdır. İşte o bir Müslüman diyor ve entüm sukara, yani siz sarhoş iken namaza yaklaşmayın diyor Allah Teala. Diyor ben hafız değilim ki. Hafız değil mi? İşte bu nedir? Bektaşilik. Bir kısmı alırsın, bir bölümü alırsın, ondan sonra orada işine geldiği kısmı alır, ona göre hareket edersen yanlış olur. Kesinlikle yanlış olur ve caiz değildir. Geliyor bu hırsız, Yavuz hırsız ya, Hazreti Ömer onu dinliyor. O şeyi söyleyecektim, bir hırsız yakalandığında hemen eli kesilmez. İslam neleri emrediyor bakın. Bir hırsız yakalandığında, onu da izah etmiş olalım inşallah. Bir hırsız yakalandığında alınır, sorgulanır. Hazreti Ömer radıyallahu anh alıyor, onu sorguluyor. Şimdi bir hırsız çaldığı mal saklanmış bir mal olacak. Siz eğer malınızı öyle kapının önüne bırakırsanız bir daha çalın giderse o ne kadar ne olursa olsun aslan kata onu çalanın evi kesilmez. Kardeşim malını koruyacaksın. O mal ne nasıl olacak? Koruma altında olacak. Koruma altında. İkincisi nisap miktarı var. Hani diyorlar ya biri bir sakız çaldığında bir ekmek çaldığında elini keseceksin. Var mı öyle bir şey? Öyle bir şey zaten yok kardeşim. İslam'da da yok. Nisap miktarı var. Bir altın. Şu an bir altın ne kaç para? Bir tam altın. Örneğin diyelim ki 1000 lira. Bu adam hırsız 1000 liranın altında bir şey çalmışsa yine elini kesemezsin. Nisap miktarı. Bak kurum altında mal olacak. Nisap miktarı olacak. Üçüncüsü bu insan muhtaç mı? Çoluğu çocuğu aç mı? Muhtaç ise yine elini kesemezsin kardeşim. Muhtaç olmayacak. Muhtaç olmayacak. Bundan sonra bu insan elini hırsızlığı, yaptığı hırsızlığın cezasının el kesme olduğunu biliyor mu bilmiyor mu? Evet. Eğer İslam devleti ise zaten kesin biliyordu. İslam devleti değilse, şimdiki gibi ise bir durumsa bilmeme ihtimali var mı var. Cehalet diyoruz buraya. Cehalet. Eğer cehalet varsa yine elini kesemezsin. Cehalet varsa elini kesemezsin. Dikkat edin. Mal koruma altında olacak. Nisan miktarı 1000 TL'nin üstünde olacak. Bu insan muhtaç olmayacak ve bu insan cahil olmayacak. Bunları araştırdığınızda bu adam bu işi niye yapıyor? Ya meslek haline getirmiştir. Meslek haline getirmiştir. Eğer bu adam koruma altında olan bir malı çalıyorsa, nisan miktarını aşmışsa bu mal, bu adam muhtaç da değilse, bazı hırsızlar var, şu an 55 tane sabıkası var. Evet, yani devlet o kadar çok destekliyor ki. Ne yapsın gariban? Cehalet de söz konusu değil de, ya bu hırsızlığı meslek haline getirmiş, ya da bu hasta. Ya da bu hasta. Nefsi olarak bir hastalığa yakalanmış, hırsızlık hastalığı. Bunu tedavi etmek lazım. Nasıl tedavi edeceksin? Elini bilekten keseceksin. Onun tek ilacı elini bilekten kesmek. Yoksa 55 tane sabıkası olana kadar yapar. Hırsızlığa devam eder. Cezaevine sokarsın oradan diğer hırsızlardan başka teknikler öğrenir. Daha profesyonel yapar. Gidersin ya hırsızı yakaladım dersin. Derler ki ya sen ne yapacaksın? Şimdiye kadar zaten harcamıştır. Babasının malını harcamış ya. Netice itibariyle beşeri bir sistem olursa olacağı bu. Böylesi bir durumda. Getiriyorlar Hazreti Ömer'e bu hırsızı. Koruma altında olan bir malı çalmış. Nisan miktarını aşmış. Bu adam muhtaç biri değil. Cahil de değil. Hazreti Ömer diyor ki elini keseceğiz. Yavuz hırsız ya. Diyor ki ey müminlerin emiri. Allah diledi ben yaptım. Allah dilemeseydi ben yapamazdım. Bunu sen de biliyorsun. Ha doğru diyor. Allah diledi. Allah'ın dilemesiyle de ben de senin elini kesiyorum. Yapacağım bir şey yok ki. Vuruyor elini kesiyor. Anlaşıldı mı? Allah'ın dilemesi. Allah Teala hayrı diler. Herkesin yapmasını ister. Allah şerri dilemez. Yapanları da ne yapar? İzin verir. Allah Teala izin verir. Yaptığı o şerri halk eder, yaratır. Ve ahirette hesabını sorar. Anlaşıldı mı? Evet. O hırsız Allah dilemeseydi ben yapamazdım diyor. Hazreti Ömer de diyor ki Allah dilemeseydi ben de elini kesemem. Allah diledi ki elini kestim. Evet. Bir kaide var biraz uzunca. Aynı konu. Allah dilediğini. Allah dilediğini bir lütuf olarak hidayete erdirir. Hidayete erdirir, korur ve afiyette kılar. Dilediğini de adaletinin gereği adaletinin gereği olarak saptırır. Yardımsız bırakır. Ve belalarla imtihan eder. Evet, Kasas 56. Kasas 56. Evet. Allah dilediğini bir lütuf olarak hidayete erdirir, korur ve afiyette kılar. Dilediğinde adaletinin gereği olarak saptırır, yardımsız bırakır ve belalarla imtihan eder. Sen dilediğini hidayete erdiremezsin fakat Allah dilediğine hidayet eder. Kasas 56. Kasas suresi 56. ayet-i kerime. Evet, biraz önce bahsetmiştik. Konuyu az da olsa o konuya değinmiştik. Şimdi Allah Celle Celaluhu lütfu gereği insanlara, Müslümanlara hidayet eder. Hidayete ulaştırır. Allah Celle Celaluhu bizleri hidayete erdirmiş. Allah'a hamdolsun, bunun şükrünü eda etmemiz lazım. İnsanların da hidayete ulaşmaları için ne yapmamız lazım? Bizlerin gayret sarf etmesi lazım. Biz istediğimiz kadar gayret sarf edersek edelim. Bizim elimizde mi bu? Asla ve kat'a. Bizler ne oluruz? Belki aracı oluruz. Ama hidayetin kaynağı Allah'tır. Hidayetin kaynağı Allah'tır. Hidayet olduğu gibi Allah'ın elindedir. Allah Celle Celaluhu bazı kullarına hidayet etmiştir. Lütfu gereğidir. Allah Teala bizlere, o kullara lütfu gereği hidayet etmiştir. Allah'ın lütfudur. Peki, Allah Celle Celaluhu'nun lütfunu bir insan nasıl kazanır? Nasıl kazanır? Döneceğiz imana. İmana. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalar ile amelden ibarettir. Bir kul kalben hakkı, doğruyu her zaman için seçer, onu tasdik eder, dili ile onu ikrar eder, azaları ile amelle dökerse Allah Celle Celaluhu ona lütfeder ve lütfu gereği onu hidayete erdirir. Hidayette onu sabit kılar. Yani her şeyi Allah Celle Celaluhu kime bırakmış? Biz insan oğluna bırakmış. Bizim elimizde kardeşim. Allah Celle Celaluhu bizlere bırakmış. Bizler neyi istersek Allah onu bizlere nasip eder. Bizler neyi istersek Allah onu bizlere nasip eder. Yeter ki biz samimi bir şekilde isteyelim. Allah'ın lütfu o kadar çok geniş ki, Allah'ın rahmeti o kadar çok geniş ki hiçbirimizin aklı ya da hepimizin aklı bir toplansa, bir araya gelse bunu hayal bile edemeyiz. Hayal etmeye dahi gücümüz yetmez. Allah'ın lütfu o kadar çok geniş ve boldur. Lütfu gereği hidayete erdiriyor Allah Celle Celaluhu. Evet. Biz uğraşacağız, çalışacağız, çabalayacağız. Hem kendimizi korumak için hem insanları Allah'ın hidayetine ulaşmaları için, Allah'ın lütfundan faydalanmaları için konuşacağız, çalışacağız, çabalayacağız. Ama bazı peygamberler var, yıllarca, onlarca yıl İslam'a, dine çağırmışlar, davet etmiştiler ama bir tane bile ümmetleri yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildirmiş bize, değil mi? Allah Teala'nın huzuruna gelinir, bazı peygamberler gelir, bir tane ümmet bile yok yanında. Tek başına. Yıllarca davet etmiş, bir kişi bile ona iman etmemiş. Biz hayatımız boyunca Allah'ın dinine ne kadar davet ettik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kapısına 27 defa gitmiş. 27 defa bu net rakam. Belki daha fazla gitmiş. Biz bilmiyoruz ama 27 defa kesin bu kaynaklarda geçiyor. 27 defa Ebu Cehil'in kapısında gidiyor, İslam'a davet ediyor. Biz hangi kardeşimizin evine, kapısına 27 defa gittik ve benzeri. Biz bunları düşünelim. Bunları düşüneceğiz. Bu bir. Biz bunlar için çaba sarf edeceğiz ki kendimizi kurtaralım. Her şeyden önce onlara da vesile olursa, olabilirsek ne ala. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasına gidiyor. Ayet-i Kerime'nin diğer Kur'an. Subhanallah. Evet, afiyet takılar. Dilediğin de adaletinin gereği olarak saptırır, yardımsız bırakır ve belalarla imtihan eder. Allah Celle Celaluhu'nun adaleti gereği. Evet, adaleti gereği. İnsan bir kısmını ne yapar? Saptırır. Allah Celle Celaluhu mu onları saptırıyor? Onlar kendileri mi sapıyor? Allah Celle Celaluhu onları saptırmıyor. Peki ifade nasıl? Onlar sapıklığı istiyor, Allah Celle Celaluhu da onların yolunu açıyor. Onlar sapıklığı istiyor, kendileri sapıtıyor, Allah Celle Celaluhu da onların yolunu açıyor. Ondan dolayı Allah saptırır diyor. Yoksa diyerek Allah Celle Celaluhu onlar hak üzere iken zorla saptırıyor, öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. O sapmanın nedenleri birçok şan olabilir, şöhret olabilir, dünya menfaati olabilir, olabilir, olabilir. Ama insanın kendisi istiyor, Allah Teala da onu yaratıyor. Ayet-i Kerime'ye bakalım. Sen dilediğini hidayete erdiremezsin. Hitap kime? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Amcası o kadar çok kendisine yardım etti, o kadar çok fayda verdi ki son nefesine kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmaya çalıştı. Ve yardımcı da oldu. Değil mi? Kısayı biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için çok uğraştı. Ölüm döşeğinde son nefesini vermek üzereyken dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti. Dedi ki la ilahe illallah de. Bak la ilahe illallah de. Sadece onu söyle. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda sana şefaatçi olayım. Ebu Cehil'in yandaşları sen insanlardan korkuyorsun ya da şundan korkuyorsun, bundan korkuyorsun deyip küfür üzere kalması için orada ne yaptılar? Onlar aslında bir nevi dalga geçtiler. O da dedi ki, hayır ben la ilahe illallah demiyorum. Peki la ilahe illallah demesi sadece o ifadeyi kullanması, la ilahe illallah demesiyle şimdiki insanların la ilahe illallah demesi arasında fark var mı? Çok fark var. Niye? Çünkü o la ilahe illallah'ın manasını, şartlarını, gereklerini çok iyi biliyordu. Bir la ilahe illallah demesi onun hayatını A'dan Z'ye kadar kesinlikle her şekliyle değiştirecekti. Ama şimdiki insanlar la ilahe illallah diyor, aynen açıl susam açıl der gibi. Nimet Abla'nın oradan alacaklar, bilet alacaklar, sıra bekliyorlar. Sıra kendilerine kadar belki 500 defa la ilahe illallah diyen var. Niye? Güzel bir bilet alsın da tutsun. Yani ikramiye ona çıksın diye. Yani o zamanın müşriklerinin la ilahe illallah demesi ile günümüzdeki insanların la ilahe illallah demesi arasında çok fark var. Evet. Netice itibariyle biz şunu kesinlikle söyleyeceğiz ve iman edeceğiz. Etrafımızda birçok insan vardır. Çok iyi ameller, çok güzel ameller işliyorlardır. Ağızlarından kötü bir kelime bile çıkmıyordur ama İslam üzere olmadığından dolayı ya Allah Celle Celaluhu şuna rahmet etmemiş, İslam'ı nasip etmemiş ya. Kafamızı kurcalayacak, bizi şüpheye sokacak hiçbir şey olmamalı. Eğer o insan A'dan Z'ye kadar her şekliyle maddi manevi her açıdan en mükemmel şekilde yaşıyor olsa dahi eğer iman üzere değilse onların o amellerin, o işlerin dünyada kendisine rızık olarak gelmesine sebep olur. Başka hiçbir şey değil. Ahirette cehennemliktir. Cehennemliktir. Mekke'de birkaç defa bazı iş adamlarıyla tartıştım. Adam gelmiş diyor ki ya hocam diyor bu ne biçimmiş? Niye? Burası İslam'ın merkezi. Her tür kötülük burada, her tür pislik burada. Şöyle böyle ben Almanya'ya gittim, şuraya gittim, buraya gittim. Oradaki insanlar mükemmel. Bir taksiye biniyorsun diyor, o taksici hemen seni bir karış bile diyor ya da bir metre fazladan gezdirmeden kapıdan kapıya götürüyor. Aslı avukata öyle sayıyor. Ya Hristiyanlar, Yahudiler işte bizden daha iyi. Ha, doğru söylüyor, kendisinden daha iyi. Onu söyleyen, o cümleyi kuran insandan Yahudiler, Hristiyanlar gerçekten daha iyi. Allah ne diyor? Beyne suresine bakın. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ مُخَيْرُ الْبَرِيَّةِ İman edip salih amel işleyenler bütün mahlukat içerisindeki en hayırlı varlıklardır. Bak, iman etmiş, salih amel işlemiş. Eğer biz dilimizle iman ediyor ve salih amel işlemiyorsak, kusura bakmayın, demek ki Allah'ın bahsettiği o İslam yok. O Müslüman değildir, o Müslümanlık yok. Evet. Aynı ayet-i kerimenin bir öncesi, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ مِنَا الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ اُلَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّ diye. Onlar ehli kitaptan ona hem ehli kitaptan ve diğer müşrikler ne diyor? Mahlukatın en şerlileridir. Allah Teala bir tarafta en hayırlılar diyor, bir tarafta da en şerliler diyor. Vatandaşı rızada çıkıyor, en şerlilere en hayırlılardan daha iyidir diyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Direkt ayet-i kerime ile çatışır ve insanı Allah muhafaza gümletir. İnsanı gümletir. Netice itibariyle Allah Celle Celaluhu lütfu gereği insanları hidayete erdirir. Onların hidayette kalması için onlara yardım eder. Onları korur, afiyette kılar, onlara yardım eder. Yine Allah Celle Celaluhu adaleti gereği insanların sapmasını izin verir. Onları yardımsız bırakır ve belalarla imtihan eder. Belalarla imtihan eder. Yeryüzündeki bütün insanlar, hem Müslümanı hem gayrimüslimin, hepsi sıkıntı çekiyor. Hepsi sıkıntı çekiyor. Sıkıntı çekmeyen bir kafir bulamazsınız. Hasta olmayan bir kafir bulamazsınız. Mümkün değil. Korku çekmeyen bir kafir bulamazsınız. Etrafında öyle mallarla, ekinlerle ya da etrafındaki insanların ölmesiyle imtihan edilmeyen, sıkıntı çekmeyen, sıkıntıya girmeyen bir tane kafir bulamazsınız. Aynı sıkıntıları yaşamayan bir tane Müslüman da bulamazsınız. Herkes aynı sıkıntıları çekiyor. Herkes aynı sıkıntıları çekiyor. Peki Müslümana niye bunlar hafif geliyor? Çünkü Müslüman neticeyi düşünüyor. Cennet için sabrediyor bunlar. Resulullah hadis-i şerifte buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin durumu çok acayiptir. Ona bir hayır isabet ettiğinde Allah'a şükreder. Bir sıkıntı isabet ettiğinde de sabreder. Sabreder. Evet, mümin bu durumda olmalı. Ama o kafir, küçücük bir sıkıntı onun için çok büyük gibi görünür. Çok büyük gibi görünür. Niye? Allah Teala'dan ahirette bir beklentisi yok ki. Olmadığından dolayı onu bağlayacak, kendini teselli edecek, nefsini rahatlatacak hiçbir durum söz konusu değil. Olmadığından dolayı o küçücük sıkıntı çok büyük sıkıntı olarak karşısına çıkar ve sürekli büyür. Ve sürekli büyür. Yani imanın her yerde Müslümana, mümine faydası var. Faydası var. Evet. Allah Celle Celal lütfu gereği hidayet erdirir. Adaleti gereği de sapmak isteyenlerin sapmasına izin verir. Hidayet Allah'ın elindedir. Sapıklık da, yani insanlar sapıklığa sokmak da yine Allah'ın elindedir. Allah Teala dilerse hidayete insan ulaşır. Dilerse de Allah Teala sapıklığa kişi girer. Allah Celle Celaluhu'nun dilemesine hepsi bağlıdır. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Evet, son bir kayda daha işleyelim ve bitirelim inşallah. Evet, hiçbir şey evet, hiçbir şey Allah'a benzemez. Şura 11. Leyse kemislihi şey ve huve semi'ul basir. Evet, hiçbir şey Allah'a benzemez. Şimdi benzerlik. Benzeme meselesi. Evet, hiçbir şey Allah'a benzemez. Şimdi ta başlara gidelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı nasıl düşünmemizi, tefekkür etmemizi bize emrediyor. Allah'ı zatıyla düşünmeyin, Allah'ı sıfatlarıyla düşünün demişti bize, değil mi? Allah'ı zatı itibariyle biz düşünmeyeceğiz. Niye düşünmeyeceğiz? Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun zatını, o zatın özelliklerini bize ne bir ayet bildirdi ne de bir hadis bildirdi. Ayet ve hadisler bize bunu bildirmediği için biz nasıl bunu ispat edebileceğiz, tespit edebileceğiz? Bir yol yok. O zaman ne yapacağız? Allah'ın zatı itibariyle ne yapacağız? Kesinlikle düşünmeyeceğiz. Evet, zat, sıfat, Allah, evet, ve fiil. Şimdi, Allah Celle Celaluhu'nun zatı, sıfatı, fiili. Zatı itibariyle Allah Teala'nın zatını görmedik, kimse de görmedi, bilmediğimizden dolayı, bize ayetler, hadisler bunu öğretmediğinden dolayı biz bilmiyoruz. Bak, bilmiyoruz. Allah Teala'nın sıfat meselesine gelince, Allah Teala'nın sıfatları sınırsızdır, sonsuzdur. Sınırsızdır, sonsuzdur. Mesela rızık meselesi. Er-Razzak, Allah Teala'nın ismi, rızık veren. Er-Rızk, rızık vermek Allah Teala'nın sıfatı. Şimdi Allah Celle Celaluhu Razzak olandır. Öyle bir Razzak ki yeryüzündeki bütün canlıların ihtiyaç duydukları maddi manevi bütün rızıklarını Allah Teala veriyor. Allah Celle Celaluhu veriyor. E peki kaç tane insan var? Şimdiye kadar kaç tane insan geçti? Şimdi kaç tane insan var? Bundan sonra kıyamete kadar kaç tane insan gelecek? Bu insanların sayısını biz bilmiyoruz ki. Biz bilmiyoruz. Bilmeye gücümüz de yetmez, bilemeyiz de, bizim takatimizin çok üstünde. Peki rızık, bunların ihtiyaç duydukları maddi manevi bütün rızıkları veren Allah, bak Allah bütün bunları vermiş mi? Vermiş. Rızık Allah, rızık Allah'a aittir. Bizim sayısını bile tespit edemediğimizi, sadece insandan bahsettik. Daha bunun cini var, hayvanı var, ağacı var, canlı, bütün canlılar rızka muhtaç. Bütün bu canlıların rızkını Allah Celle Celaluhu veriyor. Hepsinin rızkını veren Allah Celle Celaluhu. Bir sıfatı bu daha. Onun dışında Allah Teala'nın kaç tane ismi varsa o kadar da sıfatı vardır. Bütün bu sıfatlara sadece Allah Teala sahiptir. Allah'ın bütün bu sıfatlardan bir tanesinde dahi bütün insanlar, bütün mahluklar bir araya gelse Allah Teala'ya denk bile olamaz ki. Denklik bir yana, bir tespit bile edemiyoruz. Bir düşünün, kaç tane insan olduğunu bile tespit etmemiz bile mümkün değil. Kaldı ki onların rızkı ile hiç ilgili hiçbir şey yapamayız. Hiçbir şey yapamayız. Ama Allah hepsinin rızkını vermiştir. Sıfatları noktasında Allah'a hiç kimse ve hiçbir şey benzemez. Fiillerinden Allah Teala yaratıyor. Geçen bahsettik yaratmadan, değil mi? Allah Teala yaratırken bir modele ihtiyaç duymaz, benzersiz yaratır. Bir modele ihtiyaç duymaz, benzersiz yaratır. Yaratmak için Allah Celle Celaluhu bir ham maddeye ihtiyaç duymaz. Bir ham maddeye ihtiyaç duymaz. Allah Teala yaratırken bir zamana ihtiyaç duymaz. Ne madde, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allahu samed. Allah Teala samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun dışındaki herkesin ve her şeyin Allah'a ihtiyacı var. Zatında, sıfatlarında, fiillerinde Allah'ın benzeri yok. Allah'ın benzeri yok. Benzerlik nasıl olacak? Bir benzeyen var, bir de kendisine benzetilen var. Bak, benzeyen var, kendisine benzetilen var. İki tane özellik benzeme noktasında. Benzeyen, herhangi bir örnek verelim mesela. Nedir? Top ya da dünya top gibidir. Dünya nedir? Top gibidir. Dünya diyelim. Dünyayı neye benzettik? Topa benzettik. Kendisine benzetilen. Evet. Neyi? Dünyayı topa benzetiyoruz. Şimdi biz dünyayı şeklinde hepimiz kafasında bir şekil var, değil mi? Niye o şekil var? Topa benziyor mu hakikaten? Benziyor. Biz bu şekli de gördük mü? Gördük, değil mi? televizyonda, internette, şurada burada dünyanın en azından şeklini gördük. Biz dünyayı, gördüğümüz dünyayı, gördüğümüz bir cisme benzetiyoruz değil mi? Benzetebiliyoruz. Şimdi dünyayı kaldırdık. Benzeyen, kendisine benzetilen. Şimdi top nedir biliyoruz değil mi? Kendisine benzetilen. Biri dese ki ya bir adam, bir çocuk, bir adamla karşılaştım aynen top gibi. Ya hemen o tarafa çekmeyin. Bir insan. Şimdi biz topun şeklini biliyoruz, yuvarlak. Şimdi düşünürsün, gördüğün bir şeye bir şey mahluku, yani normalde böyle bir şey mümkün değil hiçbir şekilde. Ama biz benzetmeye çalışır mıyız? Çalışırız. Niye? Çünkü topun şeklini biliyoruz, yuvarlak. Bakın benzetmeye çalışıyoruz gördüğümüz bir şeye. Biz gördüğümüz bir şeye bir şeyleri benzetebilir miyiz? Benzetmeye çalışırız. En azından kafamız ne yapar? Çalışır. Bu noktada beyin yorabiliriz. E peki Allah Celle Celaluhu gören var mı? Zatı ile ilgili herhangi bir ayet var mı? Zatı ile ilgili, yani normal cismi olarak düşündüğümüzde bir hadis var mı? Hiçbir şey yok. Peki hiçbir bilgi olmayan bir Allah'ı biz nasıl benzetebiliriz? Ya da görünür olan bir şey, gördüğümüz, bildiğimiz bir şeyi görmediğimiz bir şeye nasıl benzetebiliriz? Mümkün değil. Hiçbir şekilde mümkün değil. Onun için hiçbir şey Allah'a benzemediği gibi Allah Teala da hiçbir şeye benzemez. Allah Teala da hiçbir şeye benzemez. Allah Teala insana benzemez. İnsan Allah'a benzemez. Bütün mahlukata öyle düşünün. Allah hiçbir mahlukata benzemez. Çünkü o Halık'tır. Hepsini yaratandır. Yaratan yaratılana, yaratılmış da yaradana benzemez. Kesinlikle benzemez. Evet, ittihadiye, hululiye, onlara baktığınızda zaten Allah Teala herkesin, her varlığın, her cismin içine girdiğinden dolayı kaleme de ilah derler. Affedersiniz şey, o dilim sani demişti ya, haşası muhaşa, köpekte, domuzda ancak birer ilahtır derler. Ama ehl-i sünnet, yani hak nedir? Allah Teala'nın hiçbir şeye benzemediği, hiçbir şeyin de Allah'a benzemediğidir. Bu şekilde iman etmek zorundayız. Niye? Çünkü Allah'ı hiç görmedik. Şimdiye kadar da kimse görmemiştir. Görmediğinden dolayı bizlere bunu anlatan bir ayet, bir hadis olmadığından dolayı biz hiçbir şeyi Allah'a benzetemeyiz. Hiçbir şey Allah'a benzemez. Allah semi'dir, basirdir. Bakın ne kadar mükemmel ayet değil mi? Hiçbir şey Allah'a benzemez. Allah semi'dir, basirdir. Birileri çıkacak ki ya benim şeyhim de her şeyi işitir. Benim şeyhim de her şeyi görür. Ya da falan falan ve benzeri Allah Teala'nın semi', basir ve benzeri sıfatları insanlar kullanacaklar ve bu konuda sapıtacaklar. Yoksa bakın Allah Celle Celaluhu hiçbir şey Allah'a benzemez. Ayet-i kerimesinden sonra Allah Teala cisim değil ki ya da ve benzeri öyle bir ifadenin kullanılması normalde bize göre, mantığımıza göre daha mantıklı değil mi? Bize göre öyledir. Ama Allah Celle Celaluhu Semih kendi sıfatlarını ne yapıyor? Orada isimlerini zikrediyor. Semih'dir. Es-Semih odur. İşitme onun sıfatıdır. Basir. El-Basir odur. Görme onun sıfatıdır. Benim şeyhim ben yatakta sağa sola sabaha kadar kaç defa döndüğümü bilmiyorsa ben ona şeyh demem. Bir eserlerde bir tanesi bana böyle demişti şeyde dernekte. Subhanallah dedim senin şeyhin nasıl görecek? Eğer görmezse ben ona şeyh demem diyor. E o zaman sen nasıl evlendin? Yatakta sen hanımınla ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Şeyh onu görüyor. O zaman röntgenci bir şeyhin var senin. Böyle bir şey yok kardeşim. Gören sadece her şeyi gören Allah'tır. Her şeyi bilen Allah'tır. Her şeyi gören, her şeyi bilen Allah'tır. Çünkü her şeyi yaratan O'dur. Her şeyi yaratan O'dur. Bir kula böyle bir şey nispet edilirse şirk meselesinde inşallah konusunda göreceğiz. Asla ve kat'a böyle bir şey yok, mümkün de değil. Gitsin o gariban şey sabah namazına belki kalkamamıştır. Sabah namazına belki kalkamamıştır. E sabah namazına kalkamayan o gariban nasıl senin yatakta sabah kadar sağa sola kaç defa döndüğünü görecek? Gariban getirsen yani nöbet tutsa, ceza verse, şey bugün sabah ve sabah kadar başında duracaksın. Kaç defa sağa, kaç defa sola döndüğümü tespit edeceksin, bunu not edeceksin dese bunu bile yapamaz. Bunu bile yapamaz. Deney. çocuğunuzun başında sabaha kadar durmaya gayret edin. Onun şey illaki ve illaki kaçıracaksınız. Hay kayyum olan Allah. Her şeyi ayakta tutan Allah. Her şeyi ayakta tutan Allah. İnsanoğlunun nereye, ne yapacağını, ne zaman gideceğini, ne edeceğini en ince ayrıntısına bile kadar sadece Allah bilir. Sadece Allah bilir. Çünkü el-alim olan odur. El-alim olan odur. Hiçbir şey Allah'a benzemez. Çünkü Allah'ı görmedi. Görmediğimizden dolayı hiçbir şey ona benzetemeyiz. Allah da hiçbir şeye benzemez. Çünkü Allah Celle Celaluhu görmediğimiz için bir mahlukata, bir insana, bir canlıya, bir cansıza ve benzeri herhangi bir şekle onu asla ve kat'a ne yapamayız? Benzetemeyiz. Allah Teala'yı benzetemiyoruz. Kaldı ki o taştan, topraktan, tahtadan, şundan bundan yaptıkları putlar neyin nesi? Putlar neyin nesi? Nedir? O insanların kendi yerlerinden uydurdukları birer şekildir. Başka hiçbir şey değil. Taştır, topraktır. Hazreti Ömer, Allah her hücresine rahmet etsin. Diyor ki, yolculuğa çıkarken biz hurmadan put yapardık. Acıktığımızda da onu yerdik. Ya böyle bir ilah olur mu? Çok çok affedersiniz. Yedin. İhtiyaç duyduğunda da gideceksin, tuvalette edeceksin onu. Bu neresi ilah? Böyle bir ilah kavramı olabilir mi? Ama var mıydı? Vardı. Allah Teala bizlere Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyi niye yasakladı? Yahuyundan ya suyundan. Açık net bir şekilde söylüyorum. Bakın batıl hangi fırka, hangi grup olursa olsun şu an sizin beyninizde, zihninizde tasavvur ettiğiniz en batıl fırka hangisiyse onun fikri kitaplarını alın, uzun süre okuyun. İlla ki kalbinize bu nakşedilecek. İlla ki seveceğiniz ve mantığınıza uyacak şeyler kesinlikle olacak. Bakın kesinlikle olacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın elinde bir Tevrat'tan bir sayfayla geliyor Resulullah'ın huzuruna. O Resulullah'ın getirdiği Tevrat'tan olan o sahife var ya, Musa aleyhisselama inen hak ayetler. Bakın şunu hiç unutmayalım. Neshedilmiş bir ahkam, peygambere inmiş olan semavi bir dinin hükümlerini içeren bir sayfayla geliyor Hazreti Ömer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona kızıyor. Diyor ki, vallahi Musa aranızda olsaydı bana tabi olmaktan başka hiçbir şey ona düşmezdi. Yani sizin gibi bir bu ümmetin bir ferdi olur. Niye? Allah Teala asla ve kat'a hiçbir zaman için bir peygamber gönderdiyse, ya özellikle ahir zaman peygamberi ya da bir kitap indirdiyse ikinci bir kitap indirmemiştir. Yani baş bir tanedir. Önceki zamanlarda peki önceki dönemlerde bir anda birkaç tane peygamber olabiliyordu. Evet birkaç peygamber olabiliyordu ama her bir peygamber bir kabileye mahsustu. A kabilesinin peygamberi falan, B kabilesinin peygamberi falan. Ama o peygamberlere tevhid sadece aynı iniyordu. Şeriatları dahi değişebiliyordu. O peygambere gönderilen helal şu peygamberin ümmetine haram olarak gönderiliyor ya da haram olarak helal olarak gönderilebiliyordu. Şeriat farklı ama tevhid hiçbir zaman için değişmemiştir. Her zaman için aynıdır. Bir anda birkaç peygamber. O peygamberin gidip işine karışmıyor ya da onun gönderildiği kavme bazı helalleri değiştireyim, şu haramları değiştireyim diye bir yetki asla ve kat'a yok. O kavmin başında o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberi, son peygamber. Peygamberlerin sonuncusu olduğundan dolayı Musa aleyhisselam kıyametin alameti olarak gelecek mi? Gelecek. Bir peygamber olarak mı gelecek ki? Gelecek. Yok. Mehdi aleyhisselamın arkasında ilk namazını, sabah namazı olarak Mehdi aleyhisselamın. Yani bu ümmetten bir ferdin arkasında cemaat olacak ve namazı kılacak. Sonraki namazları okulduracak o ayrı bir mesele. Yeni bir şeriatla mı gelecek? Yok. Bu şeriata tabi olan bir insan olarak geliyor. Ama peygamber midir? Peygamberdir. Ve Allah Celle Celaluhu onu kıyametin alameti olarak ahir zamanda gönderecek. Allah Celle Celaluhu bize ömür verirse ona tabi olanları da neylesin inşallah. Ömür vermezse de artık o zamandaki Müslümanlara Allah yardım etsin diyoruz. Evet, sormak istediğiniz bir şey var mı? Fazla uzatmamak için hiç kimseye hiçbir şey sormayayım. Bitti. Cümlemiz açıklayıcı böyle. Kardeşler bir gün olacak inşallah. Evet. Yılbaşı ile alakalı bir pankart çalışmamız oldu. Bu akşam da inşallah Erbil'le beraber o pankartları gruplaşarak sağda solda belli takılacak yerler var inşallah. Gruplara ayırıp böyle kardeşlere söyleyeceğiz. İkişer ikişer atarsak zaten bu akşam bu işi bitiririz inşallah. 15 tane pankart var. Bir grup haline gelelim kardeşler. Ona göre biz sizi dağıtalım. Kaç araba var burada dağıtalım? Kaç araba var? Bölgeler belli mi abi? Onlar tespit etsinler. Bölgeler belli mi? Arkadaşlar müsait olanlar Allah rızası için bir yardım etsin inşallah. Ben müsaitim desin. Her yolları dağıtalım inşallah. Mezarlığın oraya seçerken aynı yerde ismi var. Olmaz. Çevik. Senin arabanın arka koltuğunda şeyler var. Allah'ın üstüne nasıl diyorsun? Bu pankartlar versen zahmet onları bir indir. Köyçü var.